तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, ये दिल धड़क के कह रहा है। हल्का हल्का प्यार का खुमार है, ये दिल धड़क के कह रहा है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, ये दिल धड़क के कह रहा है। हल्का हल्का प्यार का खुमार है, ये दिल धड़क के कह रहा है, हमको तुमसे प्यार है। चाहते तुम्हारा साथ हम, बेखुदी छा रही आ रहा करार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, ये दिल धड़क के कह रहा है। दिल भरे न क्या करें, तुम ना मिलो तो आहे भरे, मिलके दिल भरे न क्या करें। हाँ देख के ऐसा दीवानापन, हम लगे हैं दिल को थामने, धड़कनों पे रहा अब न इख्तियार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, ये दिल धड़क के कह रहा है। हल्का हल्का प्यार का खुमार।